De snelst wisselende hitparade van het westelijk halfrond, waarin uitschieters meer regel zijn dan uitzondering. Dit is de Future Hitparade.